Beijing to the world. This is Radio Beijing International, 92.3 FM and 774 AM. 北京人民广播电台外语广播，调频92.3兆赫，中波774千赫。知北京，听世界。这一刻，也许你在路上。也许你正在忙碌的工作，也许你在舒适的家中休息，不管怎样，让好听的音乐陪着你。 FM92.3 FM92.3 The Beats， 跳动的音乐节拍。 That was the night that she broke down and held me. crashing and racing and running in circles, moving so fast I'm forgetting my purpose. Blur of the traffic is sending me spinning, getting nowhere. My head and my heart are colliding, chaotic pace of the world. I just wish I could stop it. Try to appear like I've got it together. I'm falling apart. Save me. Somebody take my hand and lead me. Slowly dying down. Don't let them pass me by. Just show me how. Cause I'm ready to fall. Slowly dying down. Don't let me live a lie before my life flies by. I need you to slow me down. Tired of rushing, racing and running, I'm falling apart. Tell me, oh won't you take my hand and lead me. Slowly dying down. Don't ever pass me by, just show me. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dím you've heard this before. I try and say it differently. As long as it comes naturally to me, it's been making me sad. 'Cause I can't find a better way to speak the words I wanna say to you. Know how I love you. To the village to ask for some food. Would you help me? Sure, Connie. I'll help you. I always feel good when you're with me. You're my friend, Connie. Are you always going to be there when I grow up? Are you? Cross my heart. Don't you forget about me. Don't you forget about me.Soft and young in a world of innocence. Don't you forget about me. Don't you forget all our dreams. Now you've gone away. Only emptiness remains. 来您将收听到的是小鬼当家，与 Emma Frankie 一起在原版的世界里嗨玩英语。 1504年，达芬奇创造了蒙娜丽莎的微笑，今天这幅画收藏在卢浮宫，成为绝世经典。你想过吗？如果画中人会说话，他的声音会是怎样的？ 有很多经典需要用心倾听。2018，跟随北京人民广播电台，一起听见经典。 我是演员张歆艺，为你朗读朱湘的《等了许久的春天》。我仿佛坐在一只船上，摇过了灰白单调的荒岸，现在躺入一片鸟语花香的境地，我的船仿佛并未前进。 第八届书香中国北京阅读季，邀你四季读好书， 阅读加我一个。 在北京，它绵延573公里，不只是一处古迹； 在首都，它连接6个区县，不仅是一条纽带。 历史上，它身负重任，抵御强敌； 现如今，它传承文化，闻名世界。 它的名字叫长城。 万里长城，万里长，长城外面是故乡。 建设，传承历史，传播文化。 The greatest test of courage on earth is to bear defeat without losing heart. 有勇气不难，难在他面临失败时并不退缩。沉淀浮躁，历练青春。您现在听到的是 Radio 774，北京外语广播。